Vorige week was premier Bibi Netanyahu in Amerika. Hij heeft daar een krachtige boodschap gegeven aan de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. En hij heeft president Obama ontmoet. En op de dag dat hij sprak in Amerika was het de organisatie Peace Now, een politiek linkse Israëlische organisatie, die aan het licht bracht dat er 2000 huizen in een wijk zuidelijk van Jeruzalem zouden worden gebouwd. Dat was al lang goedgekeurd, weken geleden. Maar ze hebben dat nog een keer in het nieuws gebracht om de premier in verlegenheid te brengen. En de druk van het Westen op hem en zijn regering op te voeren. Maar gelukkig hebben Netanyahu en de burgemeester van Jeruzalem, Barkat, zich staande weten te houden en hebben geweigerd om deze huichelachtige kritiek van hun zogenaamde westerse vrienden te accepteren. Als enige land van de wereld heeft ook Netanyahu de wereld gewaarschuwd tegen Iran. Niemand houdt Iran tegen. Iran kan nu gewoon een kernbom ontwikkelen. En de wereld zwijgt, anders krijgen ze geen olie van Iran. Hij zei: Iran is net zo gevaarlijk als ISIS en Hamas. Laat u niet misleiden door het Iranese charme-offensief. En Netanyahu besloot zijn toespraak met een citaat uit de Bijbel van de profeet Jesaja: omwille van Sion zal ik niet zwijgen. Terwille van Jeruzalem zal ik niet stil zijn. Laten we nu een moment danken voor de vrijmoedigheid om de waarheid te spreken bij de Verenigde Naties en toen hij Obama ontmoette. Ook willen we u vragen, Heer, om zijn naaste raadgevers grote wijsheid te geven. Wijsheid uit uw heiligdom. Ja, en dan is er het vredesproces. De druk om toe te staan dat de Palestijnen een staat hebben op Gods land is weer toegenomen. Zeker nu president Abbas van de Palestijnse Autoriteit aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft verzocht om een resolutie aan te nemen waarin geëist wordt dat Israël in november 2016 alle gebieden verlaat die in de oorlog van 1967 waren veroverd. Het lijkt net of de wereld niet ziet dat Abbas nog steeds een eenheidsregering met Hamas vormt. En als het woord Palestina valt, dan staan er meteen in allerlei landen mensen op. En zo was er afgelopen weekend in Zweden die als eerste riep dat ze Palestina moesten erkennen. Het bestaat nog niet eens, maar. En zo kwam het ook in Nederland dat D66 en PvdA meteen riepen dat Palestina moest worden erkend in navolging van Zweden. En zo bidden we, Heer, laat de regering van Israël geen concessies doen onder druk van de wereld. We willen bidden dat de veiligheid van Israël boven alles staat. En zo bidden we, Heer, geef aan Netanyahu en aan zijn adviseurs de wijsheid om te zien wat er met dit vredesproces moet gebeuren. En dat alles wat niet naar uw wil is, zal worden verhinderd. En we bidden, Heer, geef aan de regeringsministers de wijsheid om te weten wanneer ze moeten spreken en wanneer ze moeten zwijgen. Afgelopen zaterdag was het Yom Kippur, grote verzoendag. En dan wordt er steeds aan het eind wordt geproclameerd volgend jaar in Jeruzalem. En omdat dat in overeenkomst is met Gods wil, bidden we dat God zijn geest in de Joodse harten die in ballingschap zijn, ervan zal overtuigen dat dit voor hen bedoeld is. En zo bidden we, God van Israël, Yahweh, laat uw overtuiging vallen op het volk, dat dit de tijd is om naar huis te keren, naar het beloofde land te gaan. En laat ook de Messiaanse Joden zich bewust worden van dit punt, dat ze terug zullen keren naar Israël. We bidden, Heer, schud de vele Joden in Amerika wakker. Laat hen beseffen dat ze in Israël beter af zijn. En we danken u voor de toename van de Franse en de Oekraïense Joden die in het afgelopen jaar thuis kwamen. En ook bidden we speciaal voor de Joden in Duitsland en Engeland, dat ze dit jaar Aliyah moeten maken. En ook de vele Spaans en Portugees sprekende Joden, maak ze wakker dat ze naar huis zullen trekken. Binnenkort moet er een nieuwe minister van Binnenlandse Zaken worden aangesteld. En dat is degene die ook over de Aliyah gaat. En we bidden dat deze nieuwe minister de vele struikelblokken zal verwijderen van het pad van uw volk. In dit gebedspunt willen we bidden voor de pro-life beweging in Israël. Het aantal abortussen in Israël is ongemeen hoog, nog steeds. En daarom is gebed voor dit onderwerp erg belangrijk. We bidden daarom ook dat God een doorbraak en een ommekeer wil geven in het hart van Israëls leiders en het volk. Dat er werkelijk gezien wordt dat het doden van ongeborenen tegen Gods wil is. In Malachi 4, vers 6 staat dat God de harten van de vaders tot hun kinderen keert. En we bidden dan ook voor deze verschillende pro-life groepen in Israël, dat ze iets van eenheid laten zien en dat het niet Gods wil is dat dit gebeurt. En voor de vrouwen die een abortus hebben ondergaan, bidden we dat zij heling mogen vinden aan de voeten van Yeshua. Ons volgende gebedspunt gaat over de Messiaanse organisatie Streams of Hope. In Beersheva leiden de Miri en Elmira Brodkin deze gemeente en hulporganisatie. Ze hebben ook een centrum voor ex-drugsverslaafden. Veel mannen die worden opgevangen krijgen de kans een nieuw leven op te bouwen. Ze hebben een discipelschapstrainingscentrum waar veel gemeenteleden worden klaargemaakt om ook te dienen in de gemeente en daarbuiten. En dan is er de gaarkeuken. 3 keer per week komen daar meer dan 200 mensen eten. En dat zijn de allerarmsten uit de stad. En naast het eten ontvangen ze ook gebed en bemoediging en horen ze het evangelie. 4 keer per jaar krijg ik een nieuwsbrief van hen. In hun laatste nieuwsbrief schreef Dimitri over de trauma's die zijn opgelopen door de bevolking van Beersheva door de Gaza-oorlog. De gemeente vangt ook heel veel van deze getraumatiseerde mensen op en zo proberen ze een schuilplaats te zijn voor velen. Zullen we bidden voor Dimitri en Almira, de gemeente en hun team vrijwilligers om tot een zegen te zijn in Beersheva voor velen van de stad. Thank you. Deze week begint ook het Loofhuttenfeest. Voor de Joden het feest bij uitstek. 7 dagen verblijven de Joden zoveel mogelijk in zelfgebouwde hutten, in de tuin, of op het platte dak of op het balkon. De loofhutten worden gemaakt van takken en palmbladeren en worden versierd met vruchten en groenten, die verwijzen naar de oogst. Met het Loofhuttenfeest herdenken de Joden hoe ze tijdens hun zwerftocht door de woestijn 40 jaar in tenten woonden. En ze realiseren zich dat ze nog steeds onderweg zijn. En die hutten die doen hun kwetsbaarheid en afhankelijkheid van God beseffen. En daarom mag het dak van de loofhut niet helemaal dicht worden gemaakt. Je moet nog de sterren er doorheen kunnen zien. De 8 dagen van het loofhuttenfeest, dat betekent echt feest vieren. In Leviticus 23 staat, 7 dagen lang moeten jullie feest vieren. Vier daarom uitbundig feest, zegt Deuteronomium. Het is niet altijd makkelijk om feest te vieren, maar het is wel een opdracht van God. En trouwens, de Bijbel die spreekt in Leviticus niet over de Joodse feesten, maar over mijn feesten. Dit feest is dus niet alleen voor de Joden, maar ook voor de gelovigen uit de volken. Vele gelovigen trekken in deze tijd ook naar Jeruzalem om daar het feest te vieren. Loofhuttenfeest en alle feesten van God wijzen vooruit naar een vervulling in het Nieuwe Testament. En zo ook het Loofhuttenfeest, het oogstfeest, wijst naar de voleinding. In de Openbaring beschrijft Johannes hoe aan het einde van de tijden de grote oogst wordt binnengehaald. Laten we daarom ook bidden in deze tijd dat velen in Israël ook hun Messias mogen leren kennen. En tegelijk bidden we voor de wereldwijde kerk, dat zij ook zullen begrijpen dat Loofhuttenfeest iets is van deze tijd. Dat we in deze tijd vol verwachting mogen uitzien naar de komst van onze Messias. Voor de Joden de eerste keer en voor ons de wederkomst. Zijn we nu alweer gekomen aan het eind van dit gebedshalfuur. Tot slot draai ik nog een opwekkingslied, nummer 719. En dit nummer heeft als titel Onbeschrijfelijk. Dit programma wordt nog herhaald op dinsdagavond om 9 uur, donderdagavond om 8 uur, woensdagnacht om 2 uur en zaterdagmorgen om 9 uur. Dan rest mij nog om u een heel gezegende week toe te wensen. En een shalom van de Allerhoogste. Tot volgende week, tot een nieuw gebedsuur op Radio Israël. Heel de schepping die spiegelt uw majesteit. Elke kleur, elke geur, al wat leeft en beweegt. Al wat adem heeft, zingt toch blijft u voor altijd. Onvolprezen, onbeschrijfelijk, onbegrijpelijk. Wees de sterren een plaats en u kent ze bijna. U bent geweldig, God. Almachtige, oneindige, nederig buigen wij neer uit ontzag voor uw naam. U bent geweldig, God. Zelfs de bliksem en wijst hem zijn weg. Wie zag hemelse schatkamers worden vol sneeuw? Wie bedacht ooit de zon is de bron van haar licht? Wie verbergt haar en brengt ons verkoeling bij? עלמך ברכתך. Will come, you will provide an atonement for them. by your mind. Being clothed with your power, you make morning and evening rejoice. Praises owing God in Zion. Oh, לספר, לספר, לספר בציון, שמה אדוני, שמה אדוני. לספר, לספר, לספר בציון, שמה אדוני, שמה אדוני. הוא תהילתו, הוא תהילתו, הוא תהילתו בירושלים. לספר, לספר, לספר שם אדוני, שם אדוני. והיקבץ, והיקבץ, והיקבץ עמים, עמים יחדיו, עמים יחדיו. והיקבץ, והיקבץ, והיקבץ עמים, עמים יחדיו, עמים יחדיו. לספר בציון שם אדוני, שם אדוני. To declare his name in Zion and his praise in Jerusalem, when the people are gathered together and the kingdoms to serve the Lord. לעבוד את אדוני, לספר, לספר, לספר בציון, שם אדוני, שם אדוני. ספר, won't you come?